Sziasztok, Dudák! Ez itt a Gamer 365. Hanyadik évjárat, hanyadik adás, tudja a túró. Attilánál vagyunk, sziasztok! Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen nem podcasteltünk, srácok. És úgy voltunk vele, hogy azért minden nyáron szoktunk egy nyárkesztet csinálni. Nyárkeszt. Hát most itt a július elejé fantasztikus, hűs este, nyári este, már nem tudom, hanyadik sört isszuk. De az a durva, hogy szerintem ilyen élő podcast is nagyon rég volt már, mert itt a Covid óta a Gamer 365-ön szerintem csak távból fölvett podcastek voltak. Mi is homeoffice-olunk. Homeoffice-oltunk, de annyira elkényelmesedtünk, hogy nem is nagyon volt felvételünk. Tehát ez azt jelenti, hogy szerintem egy legalább 3 éve, de lehet, hogy egy kicsit több, ez az első olyan podcast, amit egy helyiségben veszünk föl. 2 darab szerkesztőségi taggal. És egy freelance kollégával, akik már több cikket írt hozzánk, és egyébként majd bemutatkozik nektek, mert a saját content oldaláról nagyon érdekes dolgokat tud majd mesélni. A lényeg az, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen volt ez, sőt, úgy már itt egyes kollégák már mondták, hogy hát minek veszünk föl, hogyha nem tudjuk regulárisan csinálni, akkor ne is csináljuk. Regulárisan, macskó. De az a helyzet, hogy kell a nyárkeszt. Mutatkozzunk be, tehát akkor körbe megyünk, és most az asztalnál ülünk. Rég nem volt ilyen. Kezdjük ugye Klárival, mert ugye a hölgyeké az elsőbség, tehát Simon Klára Siklara. Köszönöm, ennyi. Ennyi. Farkas Csaba kollégánk, dr. Farkas Csaba egyébként. Sziasztok, köszönöm a titulusnak a kiemelését. Aki egyébként kiváló egyetemi kollégám és a Parallaxis StarTech podcastnek a lelke, vagy impulzus, de a Parallaxis blog és impulzus podcastnek a lelke is. Motorja, úgyhogy minden héten podcastelnek, tehát ebben a műfajban egy igen. Hát most éppen egyébként nem, most egy kisebb szünetet tartunk, mert Dave-nek egy... Nem csak azért, mert nyár van, Dave-nek egy ilyen egészségügyi szünetet kellett tartania, úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy addig, amíg ő teljesen vissza nem tud térni, addig szünetelünk. Reméljük, hogy ez nem sokára meg fog változni, de örülök, hogy itt lehetek most, hogy így bemondtátok, hogy már hosszú ideje, 3 éve. 3 élő podcast, nem volt 3 éve. Hát azért ez megtisztelő, hogy pont most, amikor újra összeült az elkezdőség. Hát ez sajnos nagyon kevesen, amiért és egy kicsit magyarázkodnunk is kell. Tehát, hogy miért nincs havi szinten Gamer 365 podcast, nem magyarázkodunk, de tudjátok, hát az élet az zajlik, és nem az a helyzet már, mint 10 éve, vagy 5 éve, vagy 3 éve. Hát meg szerintem egyszerűen annyira sok mindenkinek változott itt az életkörülménye, hogy például kapásból, ha már, hogy miért nem ülünk egy asztalnál, hát szerintem a csapat töredéke van csak itt Budapesten. Mindenki most már nem is csak az országban, hanem lassan már így Európában vagyunk szétszóródva. Így van. Úgyhogy ezért sem olyan egyszerű összerántani mindenkit egy helyre. De egy szergtalit, sörözést alig bírunk összehozni. Egy sörözést alig bírunk összehozni, és ugye szokott lenni ilyen, hogy hát miért nem ülünk össze az olvasóinkkal, és miért nem csinálunk találkozót. Hát azért nem fiúk, lányok, mert amúgy is nehéz összejönni. Tehát ez egy tényleg az, hogy most 3-an itt tudunk ülni, és majdnem, hogy azt tudom mondani, hogy egy Csabával 3-an, ugye, aki lassan tényleg reguláris külsős írunk, ez rajta fog múlni, hogyha szeretne, akkor szerintem semmi akadálya nem lesz a dolognak. Szóval itt vagyunk, és egy olyan nyári időszakban már benne vagyunk az uborka szezonban, a július viszont minden volt, csak uborka szezon nem. Mármint a június? Vagy június, bocsánat, igen. Most vagyunk júliusban. De július is biztos izgalmas. De most lesz. Is azért van egy-két... Vagy mindig van izgalmas info is, megjelenés is. Ez az idei év, ez ilyen nagyon durva. Nagyon durva, és azzal akartuk kezdeni, hogy szerintem már mindenki kibeszélte ezt az E3 időszakot, ami már most nem E3 időszak, hanem Summer Game Fest, úgyhogy nem akarunk ebbe belemenni nagy részletességgel. De az első témánk mégiscsak az, hogy... biztos emlékeztek rá, hogy a 10 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, mondjuk így a Covid előtti időszakban, ez az E3 időszak úgy nézett, hogy volt egy hetünk, és ezen az egy héten, mondjuk 3-4 napon keresztül jöttek a hírek, volt 4-5 konferencia ezeken a keynote-okon vagy konferenciákon, hogy a legnagyobb cégek bemutatkoztak, és aztán ez az elmúlt időszakban egy ilyen online, mondjuk úgy, hogy a Nintendo Direct-nek a stílusát, és megtartva egy-két ilyen keynote show-nak a nagyobb, egy-két nagyobb cég ezt a keynote stílus tovább víve, egy ilyen, hát nem is azt mondom, mert nem egy hétig tartott, hanem gyakorlatilag az egész június tele volt direct-ekkel, ilyen-olyan showkézekkel, gaming show-kkal, és gyakorlatilag ott voltunk, hogy ami régen az E3-on, az a klasszikus EA, Ubisoft, Xbox, PlayStation, Nintendo, ami volt, meg lehet, hogy volt még akkor is egy-két plusz, ez átváltozott egy olyan időszakká, hogy Summer Game Fest show, PC Gaming show, PC Games show. Hát mindenkinek meg lett ez a saját terminológiája, Games. Hogy mit tudom én, a PlayStation-nél vannak ezek a State of Play-ek, akkor igen. A Xbox-nál ott nem tudom már mi a Terminus Technicus. Talán ott is Starfield Direct meg is mellette. Egyébként igen, a Starfieldnek ez az egy órás ilyen nagy bemutatója, az talán egy ilyen kiemelkedő dolog volt most olyan szempontból, hogy senki nem ment ekkora mély elemzésbe talán. Így van, sőt, nem is tudom, hogy ever volt-e olyan, hogy ekkora igen, mély elemzés hogy ez, volt egy játékhoz. Talán... De lehet, hogy kellett is ez, mert mindenki kérdezgette, hogy most mit kell várni. Igen, igen. És én most itt egyébként utalok egy másik podcastre, mert én ezt a Stökinek meg a Gretnek szoktam is mondani, hogy a esti főzések közben szoktam hallgatni a Checkpoint podcastet, és pont most hallgattam meg ezt a idézőjebb E3-as felvételüket, ahol ők is... E3 helyetti E3 időszak elemezgető adásukat a Sasával, ahol ők is, talán pont a Gret volt, aki kiemelte, hogy mennyire jó, hogy azzal, hogy megszűnt az E3, úgymond lehetőség nyílt arra, ami korábban idő meg pénz miatt egyszerűen nem történhetett volna meg, hogy mondjuk egy ilyen Bethesda játéknak egy órás ilyen mély elemzése, hát fejlesztőket megszólaltatva. Egy wholesome direct, vagy ahol egy wholesome tényleg direct. Ilyen egy-két-három fős projektek mutatkoztak igen. be, amik egyébként tudjuk az ilyen a Short Hike és társai, ugye, hogy mi ez a wholesome például, hogy az ilyen jó érzésű játék. Hát amiről én most, nem tudom, egy-két hónapja volt ez a Mealtime nevű játék, és ami arról szólt, hogy egy ilyen gomba kalapos kis, nagyon cuki kislánnyal ugrabugráltál a túlméret, tehát egy ilyen túlméretezett környezetbe, tehát akkor egy erdőben, mint a te is akkor lettél volna, mint egy dobbogár, és mindenki ilyen nagyon kis cuki volt. De ez erre van valami definíció? Tehát ez a lelkileg, tehát ilyen jó érzés áraszt hát el téged, amikor játszol, ez az? Ez a wholesome, én ezt valahogy úgy definiálnám, hogy nincs tétje, tehát hogy mondok egy nagyon aktuális példát, például most legutóbb, és éppen az Amnesia Bunkerről kéne már rohadtul megírnom a cikket. Az egy wholesome. Az egy wholesome horror. Ami a wholesome-nak a gyökeres, szöges ellentéte, ami egy olyan videójáték, ugye a videójátékokat elvileg mi azért játsszuk, hogy kikapcsolódjunk, relaxáljunk, az egy ilyen iszonyatos stressz. Az a játék, azt úgy kell elképzelni. Videogame de stressz. Igen, hogy én így esténként így ültem, hogy de én nem akarok ezzel játszani, mert olyan szegény Klári megint megkapta a jó címeket. Nem. Fényes nappal kell elindítani. Igen, tehát hogy én nagyon szeretem. Amikor dolgozunk, ugye. Így van, hát munkaidőben nem lehet. Tehát, hogy én nagyon szeretem a horror műfajt, de hogy azzal is így lehet telítődni, és vannak ezek az időszakok az ember életében, amikor pont örülök mondjuk egy ilyen Mealtime-nak, vagy bármilyen kis wholesome játéknak, amiben nincsenek ellenfelek. Nincs timer, tehát, hogy így olyan tempóban akkor is azt csinálok, amit akarok. Valami ilyen kis esetlen figura vagy, aki bármit csinál, azzal jobbá teszi a világot, feldobja a többi kis NPC napját. Ha van is valami negatív szereplő, akkor te leszel, aki őt, nem tudom, egy jobb emberré teszi a nap végére. Tehát, hogy a wholesome egy ilyen... Jó érzéseket generál az emberben. Igen, hogy ilyen jó, de legalábbis akár ilyen keserédes érzésekkel töltett. Most a Switchre töltök le néha ilyen fura játékokat, most pont nem jut eszembe a... valami nagy, nagyon fillérek. Nekem a Switch az maga egy wholesome. Igen, tehát ez egész maga... jó, hogy mondod, mert ez a wholesome dolog, ez szerintem ez a Nintendónak ez a jó érzésű világa, amit egyébként szinte egy időben csak ők képviseltek ezzel a kellemes, hangulatos, atmoszferikus világok, és tét nélküli kedves játékok. Igen. Ez valahol a Nintendo-ból gyökeredzett, tehát ez a Harvest Moon-ból lett, igen, aztán igen. A Stardew Valley és a társai. Én ezekkel nem is játszottam, tehát én nekem van egy Switch-em, és én a Switch-en a Zelda-kat leszámítva nem is ezekkel a klasszikus Nintendo játékokkal játszom, hanem ilyen mindenféle egyéb indikkel, amik szembe jönnek velem. És néha azt se tudom, hogy mit veszek, mert csak úgy nézem. Steam Deck-en még rosszabb egyébként, igen. Mert Steam Deck-en meg a Steam-en aztán még szerintem a Switch-es shovel venni is több. De ilyen firifura olcsó indie játékok vannak. Ami ilyen totál shovel ver, meg ami látom, hogy tehát amiről tényleg fogalmam sincs, tehát nem vesztek meg semmit úgy, hogy totál lövésem nincs, tehát ezért rá szoktam googlizni, hogy mi a búbánat, ez megnézek valami metakritiket, de jó volt ez a... szoktak lenni. Azt hiszem az Arise volt, amit most nemrég tavasszal végigjátszottam. Az a Simple Story? Igen, a Simple Story. Na jó, de hát azért ezek egy az ilyen, is egy ilyen nagyon komolyabb, aranyos. De hogy abban is például vannak ilyen komolyabb témák, meg van benne dráma, meg van, tehát ott is a elmúlástól kezdve egy-két ilyen, tehát ilyen életrésze, de nem feltétlen vidám témát érint. De mégis az egész egy annyira igen, pozitív, kicsengésű... Szóval a lényeg az, hogy az egész wholesome dolog is megérdemel egy direct-et, van egy igen. Csapat, akik... És Csaba, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, te fogalmaztad meg tök jól, hogy miért van ennyiféle direct, meg miért lehet ennyiféle bemutató, meg műsor. Hát az, amit már sokat ittunk, az a helyzet. Igen, ugye? Már el is felejtettem. El is felejtettem. Nagyon sokat csapottam. Hogy így bele se gondolunk, még azt mondom, hogy kicsit ilyen játék újságírói, vagy ilyen kicsit erről az oldalról sem gondolunk bele abba, hogy azért nem csak az alkotók vannak, akik a saját kényükre, kedvükre alkotnak, meg nem csak a kiadók, meg az indie aggregátorok, meg a jó ég tudja, kik vannak, akik felkarolják ezeket a programokat, hanem vannak azért itt is szakemberek, ugye, akik hát akik nézik azt, hogy ezekre van igény. Én most lemaradtam szintén. Hogy ez nem a semmiből jön azért, tehát hogy vannak olyan gazdasági szakemberek, vannak olyan mondjuk úgy, kreatívok, akik felmérik azt, hogy bizony ezekre a dolgokra 2023-ban olyan nagy ez a gaming. Valószínűleg igen, tehát van egy komplex Excel táblázat. Igen, valahol, ez az Excel emlegettük. Ahol így kor szerint... típusok szerint ez le van bontva, hogy, zsánerek szerint, hogy ki mit szeretne látni. Ez lehet egy pillére ennek a jelenségnek. Egy másik pillér, hogy annyira monopolizálódtak, például egy Microsoftot megnézünk, fel se tudom sorolni, hogy mennyi stúdió van ott. És egyesek azt mondják, hogy még most be sem mutattak mindent. Igen. Tehát hol van például az id Software-nek a az új. Quake, vagy Doom lesz, ja, vagy nem tudom. Igen, nem tudjuk. Igen, a Microsoftékat eléggé elmarasztalták, de ugyanígy a PlayStation-t is elmarasztalták, hogy ugye, most meg a... nagyon indie fókuszú a Naughty Dog-tól kezdve meg. Ezek a saját belső stúdióik, akik ugye pont mitől én tavaly előtt durrantották éppen az aktuális AAA játékukat, ők most úgymond kimenőt kaptak, nem kellett nekik most éppen semmit mutatni egy, nem tudom, legújabb God of War után, ami tavaly jelent meg. Úgyhogy most így kaptak olyanok is rivalda fényt, akik egyébként nem feltétlenül igen, de én szoktak. Így félig meddig azért visszakérdeznék tőletek, hogy most sokkal több játék mutatkozik be, mert én olyan szemszögből nézem, hogy azelőtt is volt E3, azt is tudtam nézni, mikor streamelték, egy hasonló videó formátumba kezdődött a Ubisoft konferencia, mit tudom én, vagy az Xbox, most is ez van. Igen. Nyilván itt lehet ezen pörögni, hogy most az E3, mint brand, hogy megszűnt, vagy szünetet tart, ez ennek van-e hatása, vagy ez szomorú-e, vagy ez jó-e, vagy mit tudom én. Olyan szemszögből, mint hogy mezei játékos vagyok, szerintem ugyanaz a helyzet, tehát megkapom azt az információt, amit eddig is megkaptam, látom ezeket a címeket, de ebből egyébként több van, mint... Hát szerintem sokkal szerintem több. Szerintem én azt érzékelem, ilyen akár játékújság hírószerűségként, akár userként, hogy valahogy jobban elaprózódik az információ. Tehát, hogy most nem az van, hogy a nagy stúdiók meg kiadók köré szerveződik, hanem tényleg már annyi olyan pici kis gamer show is volt, amikről én bevallom őszintén, hogy egy részéről már csak a Gamer 365 nevű fantasztikus oldalról tájékozottam, mert én megnéztem a PlayStation-nek a showját, megnéztem az Xbox-ot, igen. Megnéztem a Ubisoft-ot, megnéztem a PC Gamert, nagyon sok, azt így az utóbbi években néztem, idén pont kihagytam. De volt a Future Games volt, show, ami egyébként megint rengeteg címjel. A Wholesome Games nem néztem, a Future Games nem néztem, tehát egy csomó, egy idő után én ezt így elengedtem. Figyeljetek, én ott mert látom, sok, ott látom, hogy ez sok, hogy évről évre, mikor coverelni kell, ugye ott vagyunk a gamernél, hogy akkor ebből hogy csinálunk híreket. Mikor küldött, ugye, hogy ki miről írja a cikket. Így van, hogy két opció van, ugye az egyik opció az, amit már sok nyugati nagyobb, és nálunk sokkal nagyobb, és hát sokkal komolyabb vállalkozásként működő oldal is azt csinálja, hogy egyszerűen nem megy bele abba, hogy kiszecskázza hírekre, hanem ír egy összefoglalót, és az egy összefoglalóban 10-15-20 trélert összelapátolnak, mert egész egyszerűen a mai SEO és egyéb világban az, hogy egy óra alatt vagy másfél óra alatt betolj 20 tartalmat egy honlapnak a működésébe, tehát nincs párhuzamban azzal, ahogy a weboldalak működnek egyrészt. Hát úgyhogy csinálunk egy lepörög a fő oldalról. Hát már erről van szó, a SEO-ban is nem, esélye sincs bekerülni a kiemelt státuszba, viszont az összefoglalót is meg kell írni, mert nem tudsz úgy összefoglalót írni, hogy tehát én azt látom, hogy a mi oldalunkról munkajelleggel az, hogy lemegy 8-10 ilyen direct csak júniusba, és egy összefoglalóba össze kell szedni 15-20 trélert, és akkor ezt vagy kilinkeled, vagy trélert raksz, még esetleg egy minimális leírást, hogy miről van szó, hát ez is óriási munka. Most ez nyilván ugye ez mi mondjuk úgy lustaságunk, vagy a feladattal való szembesülés, hogy ennyi mindennel szembesülünk, de ha én, aki tartalmat gyártok ebből az egészből, úgy érzem, hogy 2-3 nap után nem bírom követni... Hát én most ezzel küzdök, hogy például hogy vannak mindenkinek megvannak a kedvenc stúdiói. Így van. És akkor nekem is például megvan, hogy mit tudom én, a Dontnod akármit csinál, én arra mindig odafigyelek, mert szeretem őket, ilyen nagyon rokon szembes európai, ugye, francia stúdió. Most van vagy 3 játékuk, én egyiknek se tudom a címét, az egyik már megjelent, és kifejezetten jó Azt a senki nem akar, amikor mondtuk, review-kat akkor kapott. A SQR kolléga mondta Csaba, hogy jó, hát ő tesztelni, de hogy én egyiknek se tudom a címét, lesz valami, ugye volt most egy hegymászós, én csak így hívom magam, vagy a Donnodos hegymászós játék, valami francia szó a címe, azt hiszem. Akkor volt egy... Omelette du fromage. akkor volt egy tök másik tréler, amiben egy pasas valami szellemcsajjal akciózott, aminek szintén lövésem sincs róla, hogy mi a címe. Tehát, hogy én egyszerűen tehát mentálisan akkora... nem tudom befogadni. Így van, tehát annyira sok cím van, hogy ha vannak is mondjuk, és ugye az indikből is rengeteg mindenki felfejlődött egy olyan szintre, hogy kijöttek valami kultusz indi játékkal véletlenszerűen, amiből hatalmas siker lett, ami minőségében, grafikájában, bármiben tényleg egy szuper színvonalat képviselt, és már most ott tartunk, hogy több, mit tudom én, 20, 30, 40, 50 ilyen stúdió van, akik kultusz indi játékot tettek le az asztalra, és ha ők csak 20-30 ilyen címet hoznak, már egyszerűen nem bírod követni. De 10 hát évvel ezelőtt, már, hogy le vagyok maradva, volt egy Journey, 5-6 évvel ezelőtti címekkel. Vagy volt a Röki, most pár évvel ezelőtt, akiknek megint van a Mithract, és akkor van egy csomó ilyen, nekem ilyen kedve, Twitteren ugyanez, is követem, és hogy követem ő, de basszus, már nem tudom, egy-két névre emlékszem, igen. És úgy, hogy írom belőle a híreket, gyártam belőle a tartalmat, és hát a nap végén nem emlékszek semmire. Akkor ti hogy vagytok ezzel? Kommentbe írjátok meg, hogy bírjátok el ezt az információt. Én most egy élő kommentet adok, mert én egy kicsit tudok a saját szemszögemből beszélni, mert itt a Csaba nem gyártó. Hírez nálunk, tehát ő cikkeket írt, hírezni nem hírez. Tehát mondjuk azt, hogy egy mezei gamer, annak megvannak a saját kapaszkodói. Mm-hmm. Nagyon jó egy olyan cikk, amit akár a Gamer 365 csinál, hogy kilinkeli külön a YouTube videókat ilyen eseményeknél, és az embernek az immunrendszere szerintem eleve kiszelektálja, hogy én melyikre fogok rákattintani, mert ismerem a az előző részt, vagy ott van a Starfield, ami a, nem tudom, űrben játszódó Skyrim, vagy a Elder Scrolls, tehát vannak ilyen kapaszkodók. De vannak olyan címek, amik az ember tudat alatt is átsiklik, mert egyszerűen nem tud hozzá társítani semmit, és egy mezei gamer valahogy így működhet, hogy az, amihez nekem van valamilyen kapcsolódási pontom, vagy valamilyen potenciális esély van arra, hogy én erre beruházok, vagy ott lesz a Game Pass-ben, azt akkor megnézem és rákattintok. Tehát, mint egyszerű fogyasztónak, szerintem megvan ez a mechanizmusa, hogy ezeket kényelmesen, sajnos nem úgy, mint ahogy ti szenvedtek ezekkel a gyűjtésekkel. Én ezt meg tudom oldani, hogy oké, engem ez most érdekel, a másiknek ki se tudom ejteni a címét, a harmadikról nem hallottam, de erről a indiről most azt mondják, hogy ez az indiknek a csúcsa például, igen. És azt meg kell nézni. Azért. De ahhoz már kell, hogy legyen egy ilyen Mount of World, vagy egy ilyen olyan dolog, hogy szóbeszéd, meg pletyka szinten már beindul valami. És én is így működök egyébként, amit most te mondtál, Csaba, hogy van, amit tudok, azt követek, de van egy pont, amikor telítődök, és akkor az van, hogy én is megnézem, hogy a Gamer 365-on a kedves kollégák a hír szekcióban mit lapátoltak össze. Nyilván először arra kattintok. Hajnalban, meg igen, fél 12-kor éjszaka, és akkor anyádé, nincsen állítmány a mondatba, hát azért van meg, mert... Rossz a YouTube link! Azért, hát jó, hát azért van meg, mert örülök, hogy még látok a szememből, nem, hogy... Igen. Tehát igen, néha ugye ez ilyenkor összeszabad az is, hogy csak lapátoljuk, de... De hogy minden esetre... Én nekem például most az lett a stratégiám, mert már jobbat nem bírok kitalálni. Egyrészt iszonyúan szelektálok. Másrészt én tényleg ilyen több éves lemaradásban vagyok. Tehát annyi sok cím érdekel, és ennek mindig csak a töredékével játszom minden évben. Mert én egyszerűen nem tudok darálni. Tehát én mindenben így nagyon elmélyedek, és akkor a vége az lesz, hogy minden egyes évben csak egy ilyen, sokszor még 10 cím sincs, amivel úgy nagyon alaposan játszanék. Úgyhogy én wishlistelek. Tehát most ha valami megtetszik, behányom a Steam-en a wishlistbe, aztán ha valami megtetszik, és úgy gondolom, hogy na, az Switch kompatibilis, akkor azt a Switch-emen szívecskézembe, hogy legalább ott a wishlistbe látszódjon, meg van olyan, amire ránézek, és azt gondolom, hogy na, ezt a PlayStation-on nyomnám legszívesebben, akkor azt ott nem tudom, hogy lehet-e ilyen listát kreálni, de ha benn van azt se tudom, milyen előfizetésem van PlayStation, de ezen is egyébként meg vagyok már menve, hogy ma beszélgettem egy kollégával az irodában, hogy már van a Switch-em, amin csak az izével játszom, nem a Breath of the Wild-dal, hanem a Tears of the Kingdom-mal, akkor van a PC-m, amin mindig azzal játszom, amit küldesz nekem, Mackó, hogy írni kéne róla. Na ez már egy jó szelekció, hogy amit te küldesz, azzal kell játszani. Igen. Többivel nem kell foglalkozni. Többi meg csak így van a Game Library, ahol ilyen kategóriákat hoztam létre, hogy ezzel már kurvára játszanék. Ezt be kéne fejezni, meg rengeteg félbehagyott játék, meg ilyenek. És akkor van a PlayStation, ahol szintén majdnem mindig csak azzal játszom, amiről írni kéne valamit. És akkor van még az Epic accountom, ahol csütörtökönként bekattintom az ingyen játékot, és ott is megvan, hogy fú, ez is érdekel meg azt, hogy soha nem jutok el oda. És akkor ma mondta egy kollega a konyhába, hogy de hát Klári, nekem van Amazon Prime, vagy nem tudom milyen előfizetésem. És ott is nagyon jó játékok vannak, úgyhogy ő csak ezért fizetett. De már a Netflixnél is hallottam, hogy és már ott is telefonon is, meg gépen is, meg minden. Nekem is van Netflixem is, és már rá vagyok készülve, hogy az Oxenfree 2 az talán Netflixen lesz ingyen, de hogy így mindenhonnan ömlik folyamatosan az ingyen játék, most éppen a PlayStation Plus-ba az LMV-knek ez a felújított verziója. Anno végigjátszottam az LMV-ket. Tökre érdekel a felújított verzió, de hogy már itt tartok, hogy néha megállítom magam, hogy ácsi, én ezzel játszottam 2000, mit tudom én mikor, amikor ki. Nem kell még egyszer. Nem kell még egyszer. Mert már ezt játszottam, mert már arra sincs időm, ami újonnan jön ki. És akkor arra gondoljatok, hogy van egy csoport, akik ezzel dolgoznak. Akit mi nem látunk, akivel én, mint az oldalnak a mondjuk úgy szerkesztője tartom a kapcsolatot, napi szinten 20-30 levél jön trélerekről, megjelenésekről, bejelentésekről, indie címekről, mindenféle programról, hogy a gamer, fejlesztők mibe fogtak össze. Tehát egy nap 20-30 levelet kapok. Kollégák szoktak röhögni, hogy a saját belső csatornánkon küldözgetek mindent, hogy Mackó, fejezd már be ezeket a szarokat, hogy ne küldjél már ennyi címet, mert van egy csatornánk, mert már most szelektálok egyébként, előszűröm. De gondoljatok be, hogy van egy csatink, ahol küldöm befele, hogy épp most ezt felajánlották, hogy július végén megjelenik, most mit tudom én, hanyadika van, mikor ezt felveszik. Én azért röhögök mindig, mert egyébként a Mondó magazintól is jönnek mindig, hogy éppen milyen játékról lehet írni, és mindig ilyen tökéletes szinkronban vagyok azzal, amit küldök. Igen. Na de hogy jön ez a 20 napi, képzeljétek el 20 levél, abból mondjuk 10 vagy 11-2 az, hogy a héten, a jövő héten, az azutáni héten megjelenik. Akarunk-e róla írni? Már most egyre jobban benne van az, hogy már eleve a levélben ott van a Steam kód, tehát bocsi, Klári, de PC-s gamernek nem jó lenni egy újságnál, mert igen, ugye tudom, PC-re érzem. Alapból küldik a Steam kódot, basszus kulcs, egy csomó esetben. Szerencsére jó elavult kezd lenni a PC. Ja, majd ezen segítünk. Én is mindig ezt mondom Attilának, hogy PC-re nem szeretnék kódot kapni. Hát egyébként, hát most jön a Baldur's Gate 3, úgyhogy a testem már készen. Jó, helyes. De mi van, ha úgy tesszük fel ezt a kérdést, hogy kell-e rosszul érezni magatokat nektek, mint tartalomgyártónak, hogy nem ismertek mindent, hiszen mondjuk azt, hogy a gaming az már nem biztos, hogy csak egy szubkultúra, lehet, hogy nekünk már ez így vésődött be. Az marad, mert gyerekkorunkban szubkultúra volt. Igen, de ma gyerekkoromban fura volt. Ma már mindenki játszik. Igen. És mindenütt ott van a gaming, tehát igen. Ebben a helyzetben nem természetes-e az a folyamat, hogy feldarabolódik mondjuk egy gaming sajtó, vagy egy gaminggel foglalkozó közéleti valami világ. Egyébként igen. És nem kell nekem azért rosszul éreznem magam, mert itt az LMV-k, most én játszottam vele 10 éve, most is játszanom kell vele? Hogy az LMV2 előtt azért képbe jöjjek, és akkor szerintem nem kell ezeket, szerintem el kell engedni. És egyetértek veled, nagyon fontos, amit mondasz, mert én évekig ilyen totális bűntudatba vergődtem, hogy úgymond játékújságírónak merem vallani magam, miközben látom azt például a Gamer 365-ön akár a saját felhasználói... Ez mindig egy jó példa itt. Kommentjeim. Hát jó, örülök neki, hogy nem más oldalt hivatkoztak, basszuskult. Tehát azért ez van fontos. Van ez a Gamer 365 nevű oldal, tehát hogy én nem egyszer, nem kétszer rájövök arra, főleg amikor ott a fórumot, én ilyen nagyon passzívan, de szoktam olvasni a fórumot, vagy a híreknél, vagy a cikkeknél a hozzászólásokat. Csukott szemmel olvasod el. Igen, hogy tehát, hogy rohadt sok felhasználónk van, aki szerintem hozzám képest például sokkal többet játszik. Tehát, hogy én vagyok úgymond vagy te, vagy bármelyikünk, aki játék review-t ír, nekünk úgy kéne elvileg nem tudom, hogy úgy kéne feltűnnünk, mint valami szakértő, de valójában meg igen, egyszerűen... Igen, de meg tudod nézni az összes filmet a világon, nem. Meg az összes könyvet el tudod olvasni a nem. világon. Én már olvastam 2-szer az összes könyvet. Igen. Tehát, hogy nekem ez iszonyú nehéz volt elengedni, hogy iszonyú sok platform van. Én például rettenetesen alulművelt vagyok a Nintendónak a saját franchise-ait illetően, mert hogy engem valamiért csak a Legend of Zelda fogott meg, én szegény Mario-tól Herótot kapok, de hozhatnám ugyanígy a Microsoftnál a Gears of War-t, hogy nekem ugye azok is így Xboxon voltak mindig, tehát totál kimaradtak, amikor így utólag elkezdtek PC-re kijönni, én már nem álltam neki a Gears of War-nak se, mert addigra már azt a stílust is lekopiszta egy csomó másik játék, ezt a cover shootert, meg még 6 millió ilyen példát totál alapmű játékot fel tudnék sorolni, amivel soha nem is játszottam, és nem is érdekel. Na akkor most fokozok egyet az előző, gondoljátok el csak, hogy panaszkodjak. Beérkezik napi 20 hír, a 20 hírből 10 az, hogy miből lehet tesztpéldányt kérni, abból 3 mondjuk kódot is küld, hogy jaj, hát legyetek már jó fejek, aztán teszteljétek le a játékot. és akkor még jön neki kollégák, hogy mi minden hogy, jaj, mi mit nem igen. szeretek, nem jó a platform se, nem jó a, én nem szeretem, már nagyon rég nem játszottam ilyen, tehát egyébként tényleg nehéz. Olyan szempontból viszont szelektálunk, és szelektálni is kell, hogy nem lehet mindenről mindig mindent coverölni, és ezt mondjuk úgy, hogy szerkesztői szemmel nehéz belátni, tehát nagyon-nagyon sok olyan cím van, ami ebben a mennyiségben én azt mondanám, hogy a mennyiségnek egy jelentős részéről nagyon szívesen látnék az oldalunkon írást, de egyszerűen 30-40 emberrel se tudnánk lefedni ezt a mennyiséget, amit jön, csak hogy visszacsatoljak ahhoz, hogy ebben az júniusi időszakban is mennyi játékot láttunk bemutatva, tehát egész egyszerűen meg kellett tanulni az elmúlt néhány évben elengedni ezt, és régen nem volt ennyi cím, régen nem volt ennyi indie cím, ami ennyire jó és érdekes és izgalmas, és nagyon sajnálom azt, most például van ez a Dave the Diver című cucc, a Drag írta, hogy fú, hát mindenképp kéne róla írni. Igen, ez egy igen. Ilyen... Hallottam én is róla, mert... Félig meddig egy ilyen búváros pixel art kalandjáték, hogy búvárkodsz, gyűjtögetsz, és akkor fönn meg egy ilyen sushi bárt, vagy valami, nem tudom, egy ilyen éttermet menedzselsz. És hogy állítólag ez lesz most a nyár egyik ilyen legnagyobb durranása indie fronton, basszus, nem fér bele senkinek, tehát hogy úgy ki van annyi mindenki minden nyaral, van. Mindenki meg amikor nem nyaral, akkor írja, és ami bejön. Így van, és képzétek el, hogy Csabával nézegettük, épp egy munkahelyen dolgozunk, nézegettük a volt ez a nem bookwriter, de most fenének, na ez az, hogy a címek nem maradnak, meg Game Pass-be jött ki, Bookwalker, vagy valami ilyesmi a címe. Még én is felkaptam a trailerére a fejemet, mert benne van azt hiszem az is, hogy Thief, ilyen mindenféle buzzwordok benne vannak. Igen, a címben. És egy olyan játék... És egy ilyen tök jó CG trailere volt, de én semmit nem tudtam meg arról, hogy milyen... Bookwalker talán az a címe. Az a lényege, hogy... ilyen könyvekbe mászkál igen, a csáv, hogy ilyen más elindul az egész, igen, elindul az egész úgy, mint egy ilyen narratív sétaszimulátor, igen, hogy így igen. Egy ilyen apartman házba jössz, mész, meg a saját lakásod földeríted, meg kapsz egy táskát, kinyitod egy könyv, és a könyv beszippant, és onnantól kezdve a játék meg olyan, mint egy, mint mondjuk volt régen a Sanitarium, volt egy... Sanitarium, ez egy klasszik PC-s kaland, izometrikus kalandjáték, igen, Sanitarium, de nem, ez nem az a Sanitarium, hanem egy másik. De tudod, van a Mistekben is ez volt, hogy beszippantottak a könyvek karaktereket. A Mist. A Mistbe is, ott tehát, hogy egy csomó játéknak az ilyen összetevőiből áll össze. Elevék. Igen, végül is igen. Igen. És egy szuper koncepció, én játszottam vele, mielőtt jöttetek egy mindegy szobabiciklizés azért jó, mondtam a Csabának, hogy edzek még egy kicsit később, Csaba, mert egy kicsit még edzek. Előre letekertem a söröket, kérdezte Csaba, hogy gyúrsz, nem mondom, szobabiciklizek, de közben a szobabicikli ez egy jó kompromisszum, mert lehet játszani a tévén. Na mindegy, és ez pont ezt a Bookwalkert, vagy mi a lópikulát kezdtem el, és egy iszonyat jó ötlet, tehát, hogy ez mit tudom én, 10 éve. Na ez azért egy jó példa, mert én elolvastam ennek a Steam-es leírását. A szinopszist, hogy mi. És ott volt, hogy körökre osztott harc. Az is van benne. Igen, na de ez nekem egy dealbreaker volt. Tehát engem ez pattintott le. Aha. Na, erre mindjárt reagálok, igen. Tehát csak azt akartam mondani, hogy itt van ez a gyöngyszem, ahogy te ezt bemutattad. Igen, ez az. Egy ötletes valami. De egy... hogy mondjam, megint csak egy átlag gamer, vagy egy mezei ember, aki osztja be az idejét, meg osztja igen. be, hogy mire fog költeni, oké, ez Game Pass-es, de hogy mire fogja az idejét tölteni, az most a Diablo 4-et fogja elindítani, vagy ezt fogja elindítani, amikor olyat lát a leírásba, hogy körökre osztott harc. És a körökre osztott harcra... én nem is tudom, talán 2018-ban volt, hogy ilyen nagyon adhok módon tudtam interjúzni egyet a... Bookwalker, Thief of Tales. Tudtam, hogy a Thief benne van, mert én a Thief buziként, már bocsánat, arra így nagyon... Egyébként szép, a szép, szépen néz ki, tehát ilyen izometrikus. És de full 3D, és belemozog az izometrikusba, tehát mint hogyha a Sanitariumban, vagy a Gorki 17-ben... tényleg és olyan, mint a Gorki egy csomó, tehát ez a körökre osztott harc, meg ez a taktikus, ez a, na mindegy. De szóval hogy én ebből a játékból egy képkockát nem láttam, ami gameplay volt, hanem én ebből egy CG trailert láttam, és még így is megragadt az agyamba, hogy volt valami játék, aminek benne volt a címében az, hogy buk, meg az, hogy tív, és volt egy karakter, aki könyvbe ugrott bele, és... De ez a körökre osztott, mint és, szó, tehát ez... És ezt akartam mondani, hogy talán 2018-ban volt, hogy nekem volt egy ilyen nagyon adhok módon ott a showflooron összehozott interjúm a Larian Studios vezetőjével, a Sven Winkével, aki ugye most a Baldur's Gate 3-at is vezeti, vagy hát fejleszti a csapattal együtt, és én megmondom őszintén, nekem ez egy ilyen teljesen váratlan fordulat volt az életemben, hogy én olyan szinten beleborultam a Divinity Original Sin 2-be, az egyet is nagyon szerettem, de a kettő az nekem így elrabolta az életemet abban az évben, amikor kijött, már nem is emlékszem, mikor jött ki, én a PC grupba kellett, hogy írjak róla egy hatoldalas ilyen meg a cikket, valamit, és pontosan ugyanez fogalmazódott meg bennem is először, hogy te jó Isten, körökre osztott harcok, és ott beszéltük meg vele az interjú során, hogy ez a legnagyobb problémájuk nekik is például, hogy akit már egyszer, aki már eljut odáig, hogy megvan neki a játék, föltelepíti, elkezd vele játszani, és beszippantja, azt utána nem engedi el, de hogy egy átlag játékos, mert én ugye azért de játszottam vele, mert hogy nekem írnom kellett róla egy cikket, és én nekem már megvolt az az előzmény, hogy előtte a Gamer 365-nél a Mackó oda adta nekem a, mint PC játékosnak, hogy figyelj, jött egy PC-s kóder az Original színre, nem tudjuk, hogy milyen rosszabb, de vidd már el. És én már akkor, tehát megvolt ez a, amit te korábban említettél, az előismeret, a kapaszkodó is, hogy fú, volt ez a játék, és kurva jó volt, és utána a folytatása még jobb volt, ami nekem ezt a körökre osztott harcot, ami nekem is egy ilyen dealbreaker, szitok kifejezés volt előtte, annak ellenére, hogy a Heroes 3-ban is ez volt, amire mi teljesen rá voltunk függve gyerekként. Igen, de mire asszociál az ember, amikor azt olvassa, hogy körökre osztott és harc, hogy itt gondolkodni kell, igen. Hogy itt egy stratégiát kell kidolgozni, hogy itt be kell osztani, igen. Hogy milyen képességet, mikor, és hogy specializálódni igen. Kell, hogy itt hogy de hogyan... hogy nekem egy játék, ez a Divinity Original Sin 2, ez elég volt arra, hogy a körökre osztott harcot így teljesen átfordítsa a fejemben, mert hogy rájöttem, hogy ez sokkal kevésbé stresszmentes, mint amikor nekem real time csapkodni kell, mert hogy én közben ilyen békésen vacsoráztam, meg ott nem tudom, ettem a chipset, meg kávézgattam, meg én nem tudom, ilyen jó ráérősen átgondolom. Igen, de ez szerintem ez a körökre osztott, ez nem véletlenül vetkőzte le a Final Fantasy, meg ezek a JRPG-k, hogy így valahogy szerintem ez nem egy jó hívószó. Nem, manapság. És Sven Winke is azt mondta, hogy nekik ez a legnagyobb kihívás játékfejlesztőként. Hogy higgyék el a játékosok. Hogy hiába vannak a 94-95%-os értékelések a Metacritiken, azt látják, hogy olyan sok játékost ez tart vissza, hogy körökre osztott. Az azt jelenti, én meg fordítva működök, nekem a körökre osztott, ha sokkal ez jobban tetszik, mint az, hogy ott nyomjam az akciógombot, mikor maga az alapjáték egy megfontolt kalandjáték, egy izometrikus kalandjáték. Ja. Na de az érdekes, hogy beszélünk erről az egy Bookwalker Thief of Tales című játékról már lassan 10 perce, vagy legalábbis ebből fakadóan egy csomó téma előjött, ja. És ez egy olyan játék, a sokból, ami most itt jött ebbe a nyári uborka szezonba. De hogy ez is olyan érdekes, hogy például volt egy ugyanilyen játék, amiben én teljesen beleszerettem trailerek alapján, az is egy indie volt, a Benedict, The Case of Benedict Fox. Így van. És arról is pont ma beszélgettem a konyhába a kedves kollégával, hogy mind a ketten teljesen rácuppantunk trailer alapján, mind a ketten letöltöttük Game Pass-be, és utána egy negyed óra, én elindítottam, és szerintem egy fél óra után úgy lepattantam róla, mint a fene, Mert aha, hogy annyira ilyen kiforratlan uh-huh volt, annyira ilyen... Janky? Janky, össze-vissza. Egyébként ez is janky. Az a nehéz a videójáték, hogy neked meg kell tapasztalnod, mert a YouTube-ot megnézed, igen, az egy első benyomás, de hogy igen, mennyire responszív, meg hogy reagál, igen, az egész, azt meg kell élni. Tehát és ez egyébként a ebben a Book Walker kifejezetten rossz. Tehát ez tartja vissza attól, hogy gyöngyszem legyen, egy rohadt jó ötlet. Na is, de ilyenből meg aztán még sokkal több van. Tehát, hány ti ilyet hogy... láttunk a korábbi Gamescomokon is, hogy főleg ott a lengyelek nagyon remekeltek ebbe, hogy ilyen elképesztően jó ötletekből kisült utána valami totál közepes valami játék, mert hogy annyira ambiciózus volt, annyira sok mindent akartak, hogy ez egy papíron a... jól hangzott, de a gyakorlatban annyira... Ilyen... Nem tudom, ebbe a pszichológiába, amit itt felvázoltunk, hogy nehezünkre esik az, hogy ne figyeljünk oda minden játékra. Lehet, hogy ez egy korosztályos dologból fakad. Nem tudom, hogy jó szó-e ide ez a FOMO. Igen, hogy, ez nagyon-nagyon-nagyon ide illik, hogy igen. Például itt a... Én teszteltem ezt a Planet of Lana című játékot. Én ezzel soha a büdös életben nem játszottam volna, hogyha nem jön az a lehetőség. Aha. De hány hogy, ilyen van nekem is. Igen, igen. És hogy ezt az ember nem tudja, hogyha nem játszik vele, akkor nem tudja, hogy milyen jó élményből marad ki. Igen. Szerintem ez az a félelem, és ez az a frusztráció, egy kicsit ilyen frusztrált érzést uh-huh véleként kihallani uh-huh Antillának a ahogy megfogalmazza ezt a témát, ja, hogy soka, hogy benne, soka cím. Van benne, van. Mert hogy tényleg hogy mi van, hogyha, van. Mi van, hogyha nem játszok egy olyannal, ami... Ami viszont nagyon megérdemelné, így van. De én meg arra jöttem rá, és nekem ez volt egy hatalmas megnyugvás az utóbbi, nem tudom, egy-két évben talán. Valószínűleg pont a Covid alatt jöttem erre rá, mert én nagyon beszorongtam, hogy a Covid pont, hogy egy csomó gamernek olyan értelemben egy ilyen aranykor volt, hogy mindenki otthon van, lehet gémelni. Én meg pont, amikor így be voltam zárva a lakásba, és lehetett volna gémelni, akkor egyszerűen képtelen voltam. Annyira... Én ilyen furán vagyok bekötve, hogy mindig az a nem jó, ami éppen van. Vannak egy páran ezzel. Ezzel vannak így egy páran. Én arra emlékszem, hogy egyébként, amikor a Covid elindult, akkor éppen a Nier Automatát nyomtam eszelősen, ami szintén akkor már legalább egy 4 éves játék volt, de lehet, hogy több. És nekem ez volt egy nagyon nagy megnyugvás, hogy tök mindegy, hogy mondjuk ez a játék 5 éve jelent meg, vagy 10 éve jelent meg, és akkor lehet, hogy annó kimaradt, de hogy teljesen váratlanul el szokott nálam jönni, hogy na most van hangulatom, most elindítom mondjuk a Night in the Woods-ot, ami nekem szintén kimaradt, vagy a Planet of Lana is ott van a fejemben, hogy na majd egyszer elindítom. Anywhere, just not here, oh. Hogy, Night in the Woods-nak a legjobb dal. Nincs énekelve, csak van benne ilyen gitárhírós szekvencia, ahol így egy van vagy 4 vagy 5 dal benne, egy ilyen kislemeznyi dalt írt hozzá a csávó, és nagyon jó zenéje van. Én azt tudom, hogy talán 20 vagy 21 telén, 21 telén volt az, hogy így emlékszem, igen, akkor jött ki talán a Stranger Things-ből is egy új rész, meg ez a Guardians of the Galaxy játék is, és akkor ez ilyen szokatlan élmény volt nekem, hogy 2 ilyen éppen nagyon aktuális, nagyon trendi játékkal is játszottam, mert rohadt gyorsan leáraszták őket, valahogy pont úgy jött ki a lépés, hogy megvettem, végigvittem őket, és akkor attól olyan jól éreztem magam, hogy fú, most úgy képbe vagyok az aktuális AAA játékokkal. Twitteren mindenki nyomja, hogy már kiezreztem, meg kiplatináztam, és te is ott voltál. És én is ott voltam, de aztán rájöttem, hogy én ezekről sehol szerintem egy büdös kukot nem nyilatkoztam senkinek, hogy én ezekkel most ilyen. Talán a Guardians-ról írtam valami tweetet, hogy milyen jó volt, de hogy utána valahogy mégis megjött ez a felismerés, hogy ennek így semmi értelme, most ez pont így jött ki, de van, amikor meg tényleg ilyen 5-10 éves lemaradásba eljutok végre valami alapműig, amit már mindenki megírt 10 évvel korábban, hogy milyen kurva jó, és én 10 évvel később ugyanúgy tudok neki örülni, és nem veszel az értékéből semmit. De lehet, hogy talán ez is 2 külön csoport, hogy lehet. Van egy olyan embertípus, aki szeretne menni a közbeszéddel, meg akkor játszani, amikor a fórumok izzanak, meg amikor tele van a témával minden, és akkor még a Telex is erről ír, igen, erről a videójátékról, minden, és ezt akkor kell játszani, tehát nem jó, hogyha két hónappal később játszom, mert akkor már senki nem erről beszél. Igen. De szerintem van az a típus is, aki meg ezeket le tudja szarni. Tehát azt mondja, hogy azt az állapotot el kell tudni érni. Hát ez egy zen. Ez egy zen, ahova még én se érkeztem meg teljesen, de már... Ezt megmondom nektek, hogy mi modulálja be ezt a dolgot. Az, hogy születik egy gyereke például. De nekem még gyerekem sincs, hát és még eléggé, így is volt nehéz. Az eléggé be tudja tolni azt, hogy jó, hát innentől akkor esélyed sincs azt a lépést tartani, vagy esélyed, mikor még kicsi, még mikor pár hónapos, akkor még én is tartottam a lépést. Gyakorlatilag, ha megfigyelitek, elég kevés dologról írok, vagy ha valamiről írok mostanában, akkor az főleg ilyen újrakiadás, vagy remake, vagy valami olyan dolog, amiről nem kell, mit tudom én, 20 órát beletenni ahhoz, hogy egy... Hát igen, mondjuk egy Game of the Year, egy Elden Ring... Az Elden Ring, az nekem egy egyéves projekt volt. Tehát, hogy emberek... Hát ez gyerek lett gyerekek. Mire én végigvittem az Elden Ringet, addigra már mindenki... Végigvitted az Elden Ring. Én végigvittem, képzel, olyan büszke vagyok magamra. De hogy? De hogy... A kevés magyar emberek és kevés magyar lányok együtt. Hát egyébként voltak ilyen cikkek, hogy nagyon sokan elkezdték az Elden Ringet, de azzal már nem olyan sokan foglalkoztak, hogy ez be Klári, sok fejezni. Mindennel tudnál magadnak férjet fogni, de ha egy ilyen pólót íratnál magadra, hogy végigvittem az Elden Ringet. De hogy én az Elden Ringet ráadásul, hát a belső cseten olvastátok a vergődésemet, hogy a... Már egy idő után elengedtem. Igen, az már ott egy ilyen háromszereplős... Csak a szokásos Elden Ring. Ilyen dráma volt, hogy az Elden Ring végén... Tehát én gyakorlatilag direkt... Az szóval... Elden Ringet te miért vitted végig? Élvezted? Vagy azt mondtad, hogy basszus, ezt végig kell vinni. De én úgy vittem végig, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a From-nak ezt a... Igazából ugye a From is nagyon sok játékot csinált, aminek én a töredékét ismerem, tehát én a, én a Dark Souls-nál szálltam be, utána a Demon's Souls, Bloodborne, ezeket így már mindegyiket végigvittem, de a... Mit akarok, hogy az Elden Ringnél ott azt éreztem, iszonyúan élveztem, tehát engem rettenetesen beszippantott. De majdnem minden játéknál ez van, ami ilyen, nem tudom, 100 óra fölötti, hogy engem rettenetesen elkap, és egy ponton ez a nagyon-nagyon nagy lendület elfogy, még a vége na, előtt. Na, akkor mi van? Akkor mit csinálsz? És én ilyenkor azt szoktam csinálni, például az Elden Ring esetében állam az történt, hogy egy ilyen jó fél éves szünetet tartottam. Tehát, akkor hogy, még nekem is sikerülhet. Hogy abszolút, hogy figyelj, nekem a Skyrim 5 éven betelt, de végigvittem a fősztorit. A DLC-ket nem, meg egy rakat. Na de akkor nekem mit javasolsz, mert én az Elden Ringgel nagyon rosszul kezdtem. Na. Tehát úgy indult a dolog, hogy egy évvel a megjelenés kezdődik után... az Elden Ring rész, kedves hallgatók. Mindjárt befejezzük, akik unják már az Elden Ringet másfél éve a közbeszédben, azok tekerjenek. De azoknak jó előre. Lesz most, mert na, én persze, nem jókat fogok nem, mondani. Én ennyit akartam egyébként TLDR, és akkor az Elden Ringről is, meg más játékról is, hogy nekem nem ez volt az első játékom, ahol volt, hogy fél év volt, ahol szerintem ilyen egy év, másfél év szünet után befejeztem a játékot. Teljesen máshol van az ember. De hogy ez a durva, hogy van egy-két játék, amihez... Nem elég egy hét. Amihez vissza szünet. Lehet térni. Tehát, hogy az Elden Ringhez például azért lehet visszatérni, mert ha már előtt végigvittél egy valag másik From játékot, ugyanaz az irányítás. Jó, az közben igaz. A kedves hallgatóknak jelzem, hogy Attila kifeküdt a padlón, és várja, hogy véget érjen a szenvedés. De hogy mit tudom, tehát hogy vannak olyan játékok, amiket tényleg ott lehet hagyni adott esetben már az én tapasztalatom szerint ilyen rohadt hosszú időre, és utána is tudja folytatni az ember, ha egyszer csak bekattan neki, hogy na én most, nekem volt olyan tényleg, amit két év után befejeztem, hogy még így nagyjából emlékeztem, hát hogy mi van. Hát extrém azért a két év. Hát ilyenkor így megszoktam mert nyitni ezt értem, a amit settings-et, mondasz, hogy, hogy egy kicsit tartsunk szünetet, és akkor egy hét múlva visszatérek, talán egy friss igen. szemlélettel, de hogy hát mert az Elden Ringnél is ugye az volt. Fél évvel később azért hát, az hogy Attila kemény. Közbe küldte a tesztelnivalót, akkor nekem ilyen töredék időm volt játszani. Én vagyok az oka mindennek. Nem te vagy az oka nem mindennek, hanem hogy... De egyébként ez jó katalizátor, hogy a szerintem a priorizálás, nem? Igen. Hogy mit tudom én, nekem nincsen gyerekem, de mondjuk eljárok nem tudom, heti háromszor edzeni, akkor azokon az estéken hétköznap én már ki vagyok nyúlva. Látszik is. Kedves hallgatóink. Ki vagyok gyúrva. Klári, ki nem van akarok, pattintva. Nem. De, de. Hogy... nem. Most megyek edzőtábor. Na, például. De gondoltam rá, hogy viszem a switchemet, hogy zeldázzon. Egyébként, egyébként csak, hogy fokozzam a Klári kultusz, hogy Klári az a podcast első felét egy három éveseknek tervezett jávorszarvas hintalovon töltötte, úgyhogy milyen ilyen finom recsegés hang az, az a Klári alatt recsegő fa ikeás. Nem pukik, nem? Nem puki, nem, az az ASMR-es ilyen nyik, nyik, nyik, nyik. Az az volt, hogy az első 30 percet végig. Mi ez jávorszarvasár az Ikeából. Így van. Igen. De szóval, hogy én tényleg szoktam ilyet. Nekem a Steam könyvtáramban van már egy ilyen subfolder, ahol a félbehagyott játékaim vannak. És én most már ezt így el tudtam engedni, hogy ha valamihez így nincs kedvem, akkor nem erőltetem. Mm. És volt olyan, hogy tényleg ilyen két, meg három év múlva egyszer csak így rám jött, hogy én ezt most befejezem. És az egyébként annyira jó érzés szerintem. Amikor... És akkor az ilyen félbehagyott Steam könyvtárakon nem segít a következő item. De olyan is volt már egyébként, hogy talán pont az Amnesia harmadik részénél jártam úgy, hogy olyan sok időt kihagytam a folytatásig, hogy már YouTube-on megnéztem egy ilyen valami gyors végigjátszásba. Az a piges rész, hogy melyik volt, vagy amikor a csajszi a nem, a Rebirth, amikor a terhes csajszi. Igen, igen. Hogy, ezen, hogy... ezen segít a Steam Deck, ami a WC-re is elkísért, tehát a backlogodat a WC-n is tudod írtani. De én nem akarom, tehát ugye ez a baj, van Switch-em, és azt sem viszem a WC-re. Én el kell olvasni, hogy mi az, amivel nem játszok majd. Ja, pontosan igen, a WC-n a Twitter pörgetem. De tudjátok mi a durva, hogy én meg amikor bekapcsolom az Xboxot, akkor fél órán keresztül az ilyen dílek, az olyan dílek, most éppen mi van az akcióban, és az Xbox időmet azt tölti el, vagy a konzol időmet, hogy végignézem a heti akciókat. Az olyan, mint a Netflixen, amikor böngészel, hogy mit nézél este. Elbaszok 3-4 ezer forintot. De még ami ingyen van, azzal se játszol. Tehát a gépben... Igen. Figyelj, elbaszok 3-4 ezer forintot, gyorsan be downloadba, de már elindítani. Á, már majd elindítom holnap, de mire a holnap az igazából jövő hét, mert ha legközelebb bekapcsolom, akkor tesztelni való miatt kapcsolom be, tehát... Nekem vannak játékok PlayStation-on hónapok óta letöltve érintetlenül. Szerintem ez, ez nem egyedi a PlayStation Plus Premium, vagy mi ez az előfizetés, amiben ugye van a Complete Game Library. Hát én a... Jézusom, mi az a játék, ami ilyen... Úristen, nem jut eszembe, finnek csinálták azt is. Housemarque. A Housemarque. A Returnal. A Returnal volt a második játék, amit letöltöttem a Demon's Souls remake után a PlayStation 5-ömre. Egyszer nem indítottam el. Tíz óra után még mindig az első világba jársz. Október óta megvan a PlayStation 5, és egyszer nem indítottam el, de még ilyen PlayStation 4-ről áthozott címeim is vannak, hogy hú, én a Concrete Genie-t, meg a nem tudom mit, már évek óta végig akarom vinni, és így le van töltve. A Yakuza-ból valamelyik rész le van töltve. Yakuza-ba bele se kezdj, mert az instant ilyen idő, feneketlen időkút, amiben dobálod a jent. Tudom, de közben meg érdekel. Az is le van töltve, és hónapok óta ott ül a gépen. De semmi és egyébként nem nagyon jók, tehát olyan, hogy elkezded, és így, ettől így nincs félek, más. Tehát csak az, mert fantasztikus. Bossz. Csak nehogy jó legyen. Nehogy jó legyen. Ez a szörnyű, igen, amikor mindegyik jó, és így nem tudod, hogy hova tépjed magad, és akkor még ott vannak a sorozatok. Nem kezdtem el a Witchernek az új évadát, hát, pedig hallottam, hogy egy rakás szar. De én akkor is meg akarom nézni, mert Witcher. Mert benne van a nagy faszugerát. Ne. Én nem vagyok ilyen nagy... De nem ezt így hívjuk a Gamer 365-en belül, ezt nem tényleg mondom ki. Hát valaki igen a nagy faszú Witcher, nem? Voltam. Nem tudtam. Nem te mondtad, nem. Én erről le vagyok maradva. Így, a Henry Cavillet hívjuk így? Nem. Még vissza szerintem a Witcher 2 idejéből. Hát a Witcher, na hát. Tehát, hogy ő maga, a Witcher maga, igen, vagy Geralt. De hogy minden esetre érted, és akkor ott vannak még a most volt nem tudom hány hete a könyvhét. Én a, igen, elnéz, aki... veszel 10 000 forint egy szatyor könyvet. Nem 10 000 forint, Klárika nagyon tudatosan... Egy darab könyv 5 000 forint. Igen, Klárika nagyon tudatosan beiratkozott a Kelenföldi könyvtárba idén tavasszal, miután már nem tudom, 7 éve lakom ott, most eldöntöttem, hogy én tudatos leszek, és könyvtárba fogok könyveket kölcsönözni. Ezek után felvásároltam a könyvhéten a... Nem tudom. Az összes minden. Nem tudom hány könyvet vettem, aminek a fele megvan a Kelenföldi könyvtárban, úgyhogy erről ennyit. És most még így ez is nyom azt, hogy így ott van az a szégyen kupac az éjjeli szekrényemen, hogy ezeket el kéne olvasni. Ugye egyébként ez a könyvhét, ez nem olyan kicsit, mint a videójátékoknál a E3, vagy a kvázi E3. De hogy igen, minden van. Igen. Egyébként nagyon jó a fogás. Na majd mindjárt, mert a Steam Deck-et elővettem közben a Steam Deck-et. Igen, itt lenyűgözött a mackó, a kezembe nyugta a deckét. És mit fog elindítani vajon? Az a baj, hogy Double Dragonnek megy egy ilyen Double Dragon Gaiden, ami július 27-én jelenik meg, és június 25-én, tehát egy hónappal a megjelenés előtt, ott volt a kód a postaládámban, hogy itt a tesztkód a játékból, és, és egyébként nagyon jó, de nem lehet még róla beszélni, mert embargós, úgyhogy csak annyit mondok, hogy itt van nálunk, de Double Dragon játék, ami 20 év után felizgatott. Tényleg jó. Tényleg jó. Na. Viszont itt az ilyen backlog, hogy mondjuk ezt, ilyen vágyakozás, meg önsajnálat, meg egyebek melletti még annyira jó, hogy a Csaba itt van, mert ő a Star Trek fan bázisnak, itthoni fanbázisnak szerintem egy kiemelt díszpér, nem, ez köszönöm az szépen. Egy kiemelt tagja, vagy egy mondjuk egy vezér ürüje, egy vezér egyénisége. Vezér ürű, én ezt LinkedIn-re kiírnám. Star Trek fő kolompos. Hogy, Star Trek vezér. Ami egy nagyon, nagyon furcsa dolog, hogy gond, és ezt még így itt a játékok, meg egyebek, és szerintem egy kicsit rá tudjuk kapcsolni az előző témára. Minap láttam, hogy jönnek ezek a reklámok, hogy legyél igazi rajongó, vedd meg az összes Funko Popot, a sorozat, mindegy. Ez egy rajongóság, hogy nincs időnk rajongani, ugye? Mert annyi tartalom van, ezt így megállapítod. Minden franchise-t annyira megfejnek, hogy a... Na de akkor mit jelent ma rajongónak lenni? Egy kicsit még erről beszéljünk, mert Csabát, lassan lejár szerintem az a keret, amit így általában egy Gamer 365 podcastre szoktunk szánni. De mit ez jelent? Nem baj, mert nem tévében vagyunk, meg rádióban, úgyhogy akár túl is lóghatunk. Túl, csak fáradunk, aztán már egy idő után már nem olyan a színvonal lesz, mert azért megfigyeltük 10 pár év alatt. Ez így van. Hogy mit jelent ma az, hogy valaki fan? Vagyunk fanok, vagy csak azt mondjuk, hogy mert én megmondom őszintén, hogy itt pont így elgondolkodtam, egy reklám jött velem szembe, vegyem meg az összes Funko Pop bólogató hülye polivinil klorid baromságot, hogy fokozzam itt a műanyag telepet a lakásba. De vagyok én olyan rajongó, hogy egyáltalán egy figurát megvegyek? És elkezdtem gondolkozni ezen, hogy mi iránt rajongtam utoljára, meg hogy amikor gyerek voltam, hogy az, amit a média meg a reklámok tolnak, hogy na egy igazi rajongónak ezt így kell követni, úgy kell követni, hogy én igazán még azokért a dolgokért se rajongtam igazán, ahogy ma a média be akarja, vagy mondjuk úgy, hogy a kereskedelem be akarja állítani azt, hogy egy rajongó micsoda. De akkor így elkezdtem mondani, mit jelent rajongónak lenni manapság, mert a játékok iránt már nincs idő úgy rajongani. Szeretek franchise-okat, vannak klasszikusok, vannak kedvenceim. De az, hogy én a friss plüst, amit kiadnak, mondjuk szeretem a Short Hike-ot, mint egy über indie csúcs produktum. Kijön belőle a plüst, megvenném? Hát nem biztos. Ha rajongó vagy, megveszed. Megveszed a limited run belőle. A rajongó veszi meg, vagy az, aki amúgy is gyűjtögeti otthonra az összes limited run játékot? Az utolsó plüst, amit megvettem volna, az igen? A, fú gyerekek, a Kingard Games német játékfejlesztőknek igen, volt Unwritten Tales szériája, és a valamelyik Gamescomon kirakták, abba volt egy karakter, a Critter, abból kiraktak egy annyira cuki plüss figurát ott a standjuknál, hogy én ott éreztem utoljára, hogy na ezt megvenném, ha odaadnák pénzért, hazavinném, hogy a kanapémon üljön, de egyébként ez tényleg érdekes, hogy én meg hát így lányoknál elég tipikus, akik szeretik a gaminget, hogy ilyen kimaradhatatlan, megkerülhetetlen alapmű a Tomb Raider. Nekem is tényleg kislánykoromban kötelezően szembe jött a Lara Croft. Ez a háromszög mell. Így van, a gulacsöcs, a gulacsöcsös első rész meg volt. És ezt én így tanultam, hogy ezt így hívják ilyen kifinomult körökben, és a szakzsargont én nem tudom pontosan. A gulacsöcs a szakzsargon, igen, a háromszög mell. Igen. És hát hiszen az első részben volt Egyiptom, és biztos ez egy utalás arra, a piramisok, nem tudom. Milyen mélységek vannak. Atlantis is volt benne, ha már mélységek, igen. Na, de hogy a Twitteren bekövettem, meg még amikor ilyen friss twitteres voltam, így becsatlakoztam ilyen Tomb Raider, van valami fan közösség, meg egy-két ilyen nagyon hardcore rajongó, és őket így a mai napig látom, hogy a, nem tudom én, van weboldal, akkor a annak, mit tudom én, azt hiszem az első részben például egy másik szinkron hangja volt a Lara Croftnak, mint aki a 2-3-ban, aztán a 4-ben megint valaki más volt, tehát vannak, akik erre szakosodtak, hogy így letrekkelték az akkori szinkron színésznőt, ilyen mindenféle podcasteket csinálnak velük a mai napig, meg ilyen elképesztő vitrineket fényképeznek be, hogy az életnagyságú Lara Croft figurától kezdve. Tehát végtelen rétege van ennek. Ilyen elképesztő gyűjteményük van, és én meg így gondolkodtam, hogy igen, és nekem mi van? Semmi. Nekem mondjuk a van valami... Egy-két dobozos Big ilyen PC-re, meg nem tudom. Igen, egyet talán pontot veletek vettem, meg valamelyik Gamescomon amikor elindult a Crystal Dynamics-nél talán a második részt megvettem. De mi az, ami téged de a Lara Croftban a legjobban érdekel? Na ez az, hogy én nem gondolom azt, hogy attól, vagy akár a Witcher-t mondhatnám ilyen másik, vagy a Dark Souls, ez nekem ilyen, vagy a Thief-et. Vannak ilyen kedvenc franchise-aim, de hogy egyikből sincs otthon felhalmozva egy házi oltárnyi műanyag cucc, mert hát, hogy én nem gondolom, hogy van akinek biztos, tehát én tökre el tudom fogadni, hogy van akinek ez is egy fontos aspektus a rajongásnak, hogy birtokolnia kell minél több ilyen relikviát, meg kell, hogy legyen a nem tudom milyen artbook, a figura. Itt egy szentélyben. Igen, és akkor tényleg látom én is fel a Twitteren, igen, Attilának is itt a nerd szentélyében ülünk éppen. Menkév. A menkévben. Ami a családi nappali egyébként. De abszolút menkév. Családi rendelkezően, köszönöm szépen. Családi menkév a feleséged nevében is. De hogy így. Tehát, hogy én például nem gondolom azt, most akkor visszatérek a nagy kedvencemhez, a nekem a Thief 1-2, a Looking Glass Studios-tól az örök kedvenc játékom, amit tényleg így a halálos ágyamon is, ha megkérdezik, hogy mi a kedvenc játékom, akkor azt fogom mondani, hogy Thief 2. Találhattál volna valami jobbat, Klári, ne haragudj! Sajnálom, lemaradtam 10 évesen. Szerintem ez a rajongás, ez igen. Nem mérhető, mert... Hogy ez nem mérhető ilyen kütyükben, nem mérhető abban, hogy mennyi pénzt töltél bele... De átadom neked a szót. Igen, hát Attila itt nagyon szépen felvezette, hogy én egy ilyen Star Trek pápa lennék itt tulajdonképpen. A pápa kifejezésen óvatosan. Azt nem én mondtam, azt te mondod magadra, nem. Én azt mondtam, hogy... Igen, de annak de, ellenére, igen, ami, így fogalmaztam, annak ellenére igen. Amit mondtál, a hajók nem érdekelnek. Az egyenruhák nem érdekelnek. Nincs ez fokos pizsamád? Nem érdekel a hegyes fül. És még fel tudnék sorolni 1800 olyan dolgot, ami... A fandomból, ami nem érdekel. Ugye? Hogy annyi ilyen van, amire rá lehet így kattani, igen. De nem biztos, hogy téged az ez nem fog megmérni, mint az, rajongó. Igen. De rajongasz? Tehát annak ellenére, hogy nekem az egész kommunikáció azt sugallja, hogy aki rajong, az feltétel nélkül odaadja magát egy ilyen témakörnek, legyen az egy játék, legyen az egy játékhoz kapcsolódó aspektus, vagy valami, tehát hogy az egész életét ez mozgatja. Én tudom, hogy te ezt nagyon sokszor Star Trek prólogban vagy, mint most, van az irodai asztalodon egy Star Trek Funko Pop, de nem érzem rajtad azt, hogy téged a Star Trek mozgat, viszont ha... Pedig ez annyira meghatároz, hogy például amikor csináljuk a podcastet, igen. Akkor megnézem az adott epizódot, ez egy recap podcast. Aha. Megnézem az adott epizódot eredeti nyelven, vagy felirattal, vagy anélkül. Azután megnézem magyar szinkronnal, és ha nagyon tetszik, akkor megnézem harmadszorra is. Nem tudom, hogy hogyan, de valahogyan megnézem. Utána megnyitom a Memory Alpha-t, ez ugye a Star Trek-es Wikipédia, és azt lefordítom magyarra. Ez tulajdonképpen attól függ, hogy az epizód mennyi háttérinformációval rendelkezik, ez vagy 2 oldal, vagy 10 oldal, vagy 20 oldal. Azt a mindenit. Ezt én így megcsinálom, és a lényeg, hogy ebben nem fáradok el. És de ez jó, mert ez nekem egy hobbinak tűnik. Mert akkor ez nekem feltölt. Ez nem fanatizmus, ez hanem ez egy feltöltő ez egy hobbi. Ez kikapcsolódás. És viszont neked. nem pedig az a fanatizmus, hogy fan. Tehát ez nekem sokkal inkább tűnik egy intelligens elmélyülésnek, mint fanatizmusnak. Mindenki vonatkoztasson el ettől a szótól, hogy rajongás, mindenki vonatkoztasson el ettől a szótól, hogy fanatizmus, és tegye fel magának azt a kérdést, hogy mi az a dolog az életében, amivel végtelen ideig tud foglalkozni, és nem fárad el tőle, nem mondja azt, hogy na jó, most már nekem ebből elég volt, feltölti, nem fárasztja le, és tulajdonképpen meghatározza őt, mint embert. Mm. Szerintem ez a lényeg. Innentől kezdve aztán mindegy, hogy ő most beöltözik, vagy elkezdi vásárolni ezeket a kis szarokat, vagy bármilyen formában nyilvánuljon meg, de ez egyébként nem kell, hogy egy franchise legyen, nem kell, hogy egy lehet ez egy családtag, lehet ez egy másik ember, lehet ez egy film, lehet ez egy videójáték, lehet ez egy szellemi termék, bármi, amire azt mondja, hogy ő neki ebből soha nem lesz elege, nem lesz egy olyan pont, hogy hú, gyerekek, hagyjatok már francba ezzel az egésszel, én most elmegyek innen nyaralni, vagy nem tudom. És most vannak kollégák, is, akik a gaminggel így vannak néha. Most ne is elítsétek ki a szátokon, hogy Star Trek, ne is szóljatok semmit a gamingről. Tehát, hogyha van egy olyan bármi, az szerintem bármilyen formában is, de arra időt kell áldozni, és arra nem szabad sajnálni a pénzt akár, vagy nem szabad sajnálni a szabadidőt. Hogyha az jól esik, akkor azt kell csinálni. És ez szerintem egy kiváló végszó itt a podcast végén. Írjátok meg nekünk kommentben, hogy nektek mit jelent valaminek a fanatikusa, vagy fanja, vagy rajongója lenni. Ja. Mert kíváncsi vagyok egyébként, akár tényleg itt a mondjuk úgy, hogy a gamernek a törzs közönsége hogy gondolkodik erről a dologról. És hát nem tudom, mikor térünk vissza a következő podcasttel, de ezt most felvettük. Ennek örülünk. Remélem a save gomb az megvan a gépen, és nem veszik el. Volt már ilyen, hogy gondosan felvett, megszerkesztett podcast elveszett, aztán hát... igen. Ezt osszátok, jövő nyerik. Igen. Nem, mint az idei évadban... Következően E3-nál találkozunk. Igen, nem, az idei évadban még biztos. Én úgy gondoltam, hogy egy kicsit röhögősebb nyárkeszt lesz, mert nyárkeszt ez szerintem. Megittunk nem kevés mennyiségű sört itt a felvétel előtt. Filozófusra ittuk, és az a durva, hogy nem vicces, lehet, hogy Oldi kellett volna, vagy valaki, Oldi. Aki tolja. Én kérek elnézést, lehet, hogy elvittem a... Nem, ez nem. Jó volt. Te nagyon jól csinál, látszik a podcastes gyakorlat, rutin. Igen. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, és hát reméljük, hogy nem kell fél évet se várni a következő adásig. Majd karácsonykor. Így van, a reguláris megjelenés továbbra sem ígérjük, de amint témánk és időnk van, biztosan. Amikor mackónál tudunk sörözni legközelebb. Így van. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, és hát játék minden nap, mindenkor, 365 napban. Nem tudom már, mi volt a szlogenünk, már arra sem emlékszünk. Van szlogenünk. Legyetek jók! Na, sziasztok! Sziasztok.